د تفرینا بعد ابتدا د سورت یوسف وا. سورت یوسف مکی سورت دے و ترتیب د تلاوت کی دولسم نمبر پس سورت یہود نا او پا ترتیب د نزول کی درے پنزستم نمبر دے پس د سورت یہود نا دا سورت نازل شوے. څنګه چې ترتیب د تلاوت کی پس د سورت یہود نا نو ترتیب د نزول کی پس د سورت یہود نا دے. ربط د دې سورت د مخکی سورت سره په یو سو جوه باندې هر کلا چې مخکی سورت کې یو سل دریشتمیات کې ویلو وتوکل علیه په الله باندې ځان وسپارا نو دې سورت کې نمونا د توکل خی لکه یعقوب علیہ السلام چې هغه توکل په الله باندې کړو الله یې ځان سپارلی و د دې وجنا ورپسې راړه. بل ربط مخکی صورت کې ویلو وکلا مکی صورت کی ویلو نحن نقص علیکا من انبائی منگ بیانو پتا باندھی خبر دانبیا علیہ الصلات والسلام. مکی صورت کی دولسم آیات کی ویلو چمنگا پتا باندھی حالات او واقعات دامبیاؤ بیانو بلکہ یوسل شلم آیات کی ویلو وکل وکلن نقص علیکا من انباء رسل ندی صورت کی اغا واقعہ بیانی داغانبیاؤ دا واقعاتنا یو واقعہ دا یوسف علیہ السلام چنہن نقص والے کا سن القصص ددی و جناور پسیرارا. یا مکی صورت کی شان دا اللہ ذکر کو چو ما رب کا بغافلن ند ربستا بے خبرا. مکی صورت کی شان دا اللہ ذکر کو چو ند ربستا بے خبرا دی صورت کی عجز دا بندہ ذکر کئی وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ د دیو جنا ور پسیرا. بیا مکی صورت کی ویلو ولا ترکنو الذین ظلموا یوصل دی علی سمات کی ندی صورت کی نمونا داغی ذکر کئی چگورا یوسف علیہ السلام زلیخی ظلم کو اغورت میلان نو کرے. امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پواقعات یوسف علیہ السلام دغرنگ دا صورت ممتاز دے پخوب دا بادشاہ باندھی چداسی پبل صورت کی نشتا. دارنگ دا صورت ممتاز دے پخوب دے جیلیانو باندی چې جیلیانو خوب لیدلو داسې په بل صورت کې نشتا. دارنګ دا صورت ممتاز دی په مکرو فریب د خزو د زلیخې باندې چې داسې په بل صورت کې نشتا. دغرن دا صورت ممتاز دی د یوسف علیہ السلام تجیل کلو باندې او داغ سیاست کی داغ سیاسی بصیرت باندې چې په بل صورت کې داسې نشتا. دغرن دا صورت ممتاز دی په تقریر د یوسف علیہ السلام جیل کې داوا د صورت دا تسلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا په واقعات د یوسف علیہ السلام او تنویر دے په ما سبکار رائی اچھئی په مخ کی صورت باندی نبی علیہ السلام تا تسلی ور کئی چه حالو کا کال یوسف اے زمان نبی ستا حال با پشان دا حال دی یوسف علیہ السلام وی سنگا چی یوسف علیہ السلام اللہوی رونو ملک نو رک نو دغرنگ ستا د ملک کفار با تا د ملک نو باسیو شری لکسرنگ چی یوسف علیہ السلام پا کوئی کی دری رضی تیرے کری وی درون دلاسا نتبا دری رضی تیرے آغار کی د کفار دلاسا لکسرنگ چی پلار کی یوسف علیہ السلام پیر روانو چی دی میں چرت بوزی تو دا شان تچی مکین مدینی تزی نو پیر یر بروانی دا کفارو دلاسا. دغرنگ یوسف علیہ السلام پردی ملک مصر کی آباد شو ندارنگ تبوم پردی ملک مدینہ کی آباد شی لکسرنگ چی یوسف علیہ السلام آغا پردی ملکی عزت مند سنگ چی یوسف علیہ السلام آغا پردی ملکی بادشاہ عزت مند شا نتبم پا پردی ملکی عزت مند شی او اللہ بدی مشرکی. دغرنگ چسرنگ یوسف علیہ السلام باندی زلیخی تومت اولگو زلیخی پی تومت اولگو نو دا شان دا دین پا بیانولو با پتام تومتو نلگی ستا پا بیبیم تومت لگی دلو ستا پا بیبیم هم تومت لگی سنگا چی یوسف علیہ السلام دا تومت صفائی اغا معصوم اوکرلا نو ستا دا بیبی دا تومت صفائی با اللہو کی. دغرنگ سرنگ چی یوسف علیہ السلام پلورونو ورتا اخیر کی مختاج شل نو دا مکی والا با اخیر کی تا تا مختاج شی لکا سرنگ چی پلورونا دا یوسف علیہ السلام تابدار شل نو دا مکی والا بستا تابدار شی او سرنگ چی یوسف علیہ السلام پلورونو تبیلو لا تسریب علیکم اليوم نتبم مکی والو توے چلا تسریب علیکم اليوم. بیا نبی علیہ السلام اخیر وقت مکی والو تویلو حالو کا کحال یوسف اے زمان نبی ستا حال با پشان دا حال دا یوسف علیہ السلام بھی. دارن پدی صورت کی ترغیب فی تبلیغ او تسلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا او دا صورت د زوات الرانه دی. اول کی ترغیب قرآن تا و صداقت دا قرآن خیالو کے اس ترجمے تا. اللہ فرمائی الف لام را اللہ عالم دے پمانا ددی عروف تلک آیات الکتاب دایاتنا د کتاب دی المبین واضح. ہر کلا چد سورت پہ ابتدا کی مبین راشی نشاروی دلائل و نقلی ہوتا ستے شاری دلائل و نقلی ہوتا چد مخنوم بیا ہونا دلائل نقل کئی پتوحید باندھی او کلچی سرد سورت کی ابتدا پہ حکیم راشی ندائے شاردا دلائل اقلیو تھا. دیکھی بیا دلائل اقلیہ ذکر کی. اللہ فرمائی تلک آیات الکتاب المبین دایاتنا د کتاب دی المبین واضح انا انزلناه یقینا منگار علی گلے دا قرآن انا انزلناه یقینا منگار علی گلے دا کتاب قرآن دلستو کتاب دے عربین پجبا واضح کی تان سکت پوسو کی چھ قرآن نمونو کیو نم قرآن دے قرآن ورتولی ہوئی قرآن گر نمونو دیکھ نتبہ جواب ورکے چدا ذکر ورتوئی چدا دا لستو والا کتاب دے دنیا کی زیاد لستن کے کتاب دے عربی ہم عربی تا عربی والی ہوئی چدا جبا واضح دا لال لکم تاکلون دید پارا چتا سدا کل نے کارواخ لی نانو نا قصوالے کا اللہ وی منگا بیانو پتا باندی احسن القصص قصد دا بیان نا قصص بیان توی احسن القصص احسن صیغہ دا اسم تبدیل او قصص پمانے دا بیان دانا چھ پمانے دا کسی ذکا قصص قصصی بیان توی او قصص بفتی دا قاف سرا کلچی قصص انو بیا جمع دا کسی ناراضی دا قصص تے قصص نرے بازی پری پوئی گی نا نوی احسن القصص خستہ کیسا وہ قصص نوی قصص تخا تفسیر مفسرین و پریبان ریخ کلے باز کرے پا قصری دا کاف سرا قصص راجی دل تک قصص مصدر دے پمانے دا بیان سرا کچرتے چی مراد دا دینا کی سرا بیانو منگا پتابانی احسن القصص خستا دا کی چینا نزیر اعتراض کو ما تا جواب راکا اعتراض دا دے چی احسن چی غد اسمی تفضیل دا مبالغی دا او توے قصص تے مراد دے قصص نہ قصص اخلی کسی تے اخلی نو اعتراض دا کم چی احسن دا مبالغی اسم تبدیل سی غلا یو زائر میں داوے نو ری تلیفون بے ہوکر میں لے کہ کم زائر نو کلے بے ویز شاہ منصور کی فلانی زائر کی ملا گوٹو نو مر آخری بچ بیا مرد کے در سر اگر تنگش بیا میں خزی تا ورکا بیا میں سر خزی تا ٹیلی فون ورکا یو ظلم دا جائیوی نوی دا قصص دے قصص نہ دے اوتا داسی او داسی نو مائتو پا گریمر دا عربی پوئی گی قصص فتحی سرا زور سرا بیان راضی او قصری دا کاف سرا قصص قصص راضی دل تو قصص ہوئی میں جو سکھ دا ہوتا نہیں ہوتا پسکم احسن القصص نہ اعتراض میں پکتا خستہ یعنی دیر خستہ دا بیا کی سونا نو دیر خستہ دا کی سونا دا یوسف علیہ السلام کی سر کہ دا نبی علیہ السلام کی سر آنا تا پسکم کہتے ہوئے دا یوسف علیہ السلام کی سر طول نا خستہ کی سر دا چالا نو دا نبی علیہ السلام خستہ نشوا نو شان دا نبی سشو یوسف علیہ السلام نو غور جو شانی کی اچت چھے بس ہری در بند بیا پہ ٹیلی فون کولو تا فلانی جائے کہ دا چی ویلی مائی دے اعتراض پنیت ناسے کہ دے ازدہ کولو اول وہ اجدان پوئی ہوں نو بیا چیزان پوئی خودان پوئی کی کہہ رہا نو بیا بے اعتراض پنیت ناسے نو چی او سو دل دل چی ہوکا میں اوزنے کہ اوزن نظم تا پوچھ رہا کہ یہ اوزن فیاض مولی سے دلتا ناس تو ما ورته مېدا ملاو دا ما خلو چې په نمبر هغه په خپل نمبر چته چې چته کې پیسو کې فلانه بیا چې ورته کوم به خدي تا ورګه نو بیا دې زه وې داس وشل دا خو په خدو ځان بچ کی نو دا قصص او قصص کې کچرته چې دا قصص ته تا باندې اعتراض کوم احسن چې قدم مبالغي چې زیات خسته په کیسو کې قصه دی یوسف علیه السلام شو نو نبی علیہ السلام کی تخصت دا کنا تا خو تا خپل نبی شان غور دی احسن القصص احسن القصص خود نبی علیہ السلام کی سی دی خودل تا مہربان کی سم مراد نہ رسلا بیان دی قصص خا په خبر پوی گئی نانو نقص علیکا مونږ بیان او پتا باندې احسن القصص خاصتا دا بیان نا بما خود پویدم چې دا مرضی دلته چرته دی کوڑی ما کوڑی کې چرته لته نو می دا شاه منصور غست بما وی نه ای نه کا په مخ کې راځو کې او کس ټلیفون کوو دا چې مې ته دې نه کول ډیر غلط جما به نو چته نو چې ور می کنه ما دا ته وی ما خبره ور سره وکم مې دې غزما اوس نو چته او ډیر پوچ خپلم کو جاي په مې چې جنو چرائے کا الو سنگے تدکم جائے ز تدکم جائے ز جنگیری تدکم جائے وے زدا بڑا بیر مے ز بڑا بیر نہ خو تختے دا بڑا بیر ز کو پوی دبا نہ آ مولی سے ورتوئی تدا بڑا بیر یا وے ز جنگیری ویلا زما یو اشکال دی وی وایا سی اشکال وی دا اشکال ناگا اگلا دن یو کی وہ اتنا تا جو پنچریخ کاری سے کہ جانگیر کے پنچریان ہو گھر میں جانگیر کے پنچریان ہو شکر دے الحمدللہ الحمدللہ تو ہے شکر دے چھے گھر میں تا جو بنا کسی کم پکی گئی گیا نانو نکو سوالے کا منگ بیانو پتا بانی احسن القصصی خصد بیان بما وحینا علے کا پس عبدا چوئی کرد منگتا تا حاضر قرآن ددی قرآن وین کنت من قبلی اوی تو اڑان دی دینا لمن الغافلین خامخا د بے خبرنا ددین اڑان دی تبی خبر ہے منگتاتے نبی خستہ بیان کو خستہ بیان از قال یوسف یاد کا وقت ویلو یوسف علیہ السلام لیا بی خپل پلار تھا دغبن کی برنو شکر کلاو اللہ فرمائی نانو نقص اللہ فرمائی اس قال یوسف یاد تا وقت ویلو یوسف علیہ السلام لیا بی خپل پلار تا پلار سوکو یعقوب علیہ السلام یوزل یوسف علیہ السلام خوب لی دا معصوم دے نوجوان دے خوبی لی دا معصوم چھے پلارا خوب کی گورم چھے اول استوری نور اوس پومئی مالا رسیدہ کئی زما تابداری کئی پلار ته خوب بیان کړ. الله فرمایي و اس قال یوسف او یا کیا وخت ویلو یوسف علیہ السلام لیابی خپل پلار تا یا بتی اے بابا انی رائے تو آد آشرا یقیناً زبین ما یول سوری آشرا آد آشرا کو کبن یول سوری و شمس والکمر نورس بومی رائے توم بینم دیلرا لی ما تا ساجدین صدق ان کی یا ساجدین تابدار او پلارا یول سوری نورس بومی زانت تابدار بینم پسیدار پلار تے چھ خوب بیان کہ پلار پیغمبر نو پلار ورتوی قالوی ورت پلار یا بنیا اے زما بچوریا لا تقصص رویا کا مبیانا خوب دخپل علائی اخواتی کا قلورنو تا فیقیدو لکا قیدا بس چل بجور کی تاتا چل جوڑا ولا اے زما بچیا دا خوب دی قلورنو تا مبیانو تا تا بچل او پروگرام جوڑ کی دو وجلو ذکر دا خوب تعبیر دا دے چی دا یول سوری ستا یول سرنا دی او دا نورس بومی ستا مور و پلار دی دا برب العالمین ستا تابدار کی خدا خوب دی بچیا رونو تم بیانو ذکر رور درور سرا پا غوروالی او پا مقام اچتی دو کی بغصا تی ذکر یورو چبل نو چتی گی پختنو کی نو اغا بغصا تی او بیا میرانی رور لازمان درونو سرا بغصا تی یوسف علیہ السلام و سلام یول سرنا میرانو او یوروری سکو بنیامین دی دو دیو مورنو او دانو دبلی مورنو لاریو نورتوی لا تقصص رویا کا مبیان و خوب دفل علائی اخوتی کا قلنورتا فیقیدو لکا قیدا اے بچیا چل بجور کی تا تا چل جڑاولا زکا ان شیطانا للانسان یقیناً شیطان دا پارا دے انسان عدو مبین دشمن دے اختارا او بچیا شیطان گرے ڈھیلوی دشمن دے دارونو لبد تلم سنو کی لکی و سوسی بوا کی ستا مقابلہ و پیدا کی ستا مقابلہ کی برونو دری او بیاورتوی وکذالک یعنی سنگا کہ اللہ تا نسبت معزز کرے دے تا تے عزت در کرے دے نو وکذالک کما اکرم کا رب کا کما اکرم کا رب کا لکسرن چتائی تی عزت من کرے تالا تارب تا پخوب باندی کما اکرم کا رب کا بھی رویا لکسرن چیز اتمن کرے تالا تارب پخوب باندی نو داشان یج تبی کا رب کا غرقی با تالا تارب آئندہ تا تبا نبوت و پیغمبری در کئی ویعلمک من تاویل الاحادیث او تعبیر او علم بدر کئی تاتا دا تعبیر دا خوبنو او بچیا پیغمبری بدر کئی علم بدر کئی تاتا دا تعبیر دا خوبنو ویتم نعمت والے کا او پورا کئی با نعمت پل پتا وعلا آل یعقوب او پعال دی یعقوب علیہ السلام کما تما لکسرن چی پورا کرو دی نعمت لرا الا بوئی کا من قبلو پا مشرانو ستا پخوا چگ مشران سوکو ابراہیم آو اسحاکا چگ ابراہیم آو اسحاک علیہ السلام ان ربک حکیم علیم یقیناً ستا دے وہ آو حکمت والا خیر یوسف علیہ السلام سرا دپلار مینا د پلار محبت او د چا محبت او پلار محبت او زکه دا اوخيار او دیندار او نو د اوخيار او دیندار بچی تا خیال پلار مینه ساتي. اللہ فرمائی اس تفصیل دعا کی لقد کانا تاکید کرشتے دے اغلوم بنے اول کوئی مضمون دا پارلار سمولت اس اغلوم بنے نشست دعا کی اللہ فرمائی لقد کانا تاکید کرشتے فی یوسف پبارد یوسف علیہ السلام کی و اخوتی او پبارد رونو دد کی آیات للسائلین نشانات دا پارا دا سوال کو ان کو آیات یعنی آیات علی التوحید یا آیات علی قدرت اللہ تعالی یا آیات علی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ وی نشانات پا توحید باندی یا نشانات دا اللہ پا قدرت باندی چوگر دا اللہ قدرت تا رونے یو سکے یو دا اللہ قدرت تا گورا اللہ بل سکے یا آیات اللہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نخید پا نبوت محمد علیہ السلام. اللہ وی آیات نخیل سائلین دا پارا دا سوال کے ان کو تپوس کے ان کو کنن تپوس کے ان کو سوال کے ان کو تپدی کی نخیل اغسط رست راجی دا قدرت نخید اللہ کو. اللہ فرمائی اس قالو لیوسف یاد کا چویلو رنو دا یوسف علیہ السلام لیوسف و آخو خامخا یوسف و رور دا احب الہ بینا خوخ دے پلار زمونتا مننا زمونا و نانوس با او منگیو ڈلا اس وی موری واوری دل نو موری میرا نئی موری واوری دوی دا پلار تا دا خوب بیانون نو پلار ور تا تعبیر اس کو نو موری ولانا ویرون تیالو تک دا ہم چا ذکر کری لیکن اصل حقیقت داو چی یعقوب علیہ السلام دا خپل بچی یوسف علیہ السلام سرمینا کولا دغرنگ دا بنیامین سرمینا کولا دا دوالو خیار بچیو. اللہ فرمائی رونے ہوئی چی دا سر خود دا پلار مینہ دا یوسف سر زیادہ دا مینہ او مونگا امانی دلیو بلا شیرونے مونگ سر مینہ نشت خبر پوئی مونگ سر مینہ نشت دا سوجہ دا نوئی اذ قالوا یا کیا وقت ویلی ورونو دا یوسف علیہ السلام لیوسف و آخو خامخا یوسف و رور دا احب و الابینا محبوب دے خوخ دے پلار زمون تا مننا زمون و نانو اسبا و منگلو ڈلا و نانو اسبا او حالان کی منگلو ڈلا واوی حالی او حالان کی منگلو ڈلا انا بانا یقیناً پلار زمونگا لفی ضلال مبین خامخا پاخت محبت کار کی دے ضلال پماند محبت زل پماند محبت دے یا لفی ضلال مبین یقیناً پلار زمونگا پساد گئی کار کی دے. تفسیر قرطبی پدا مقام کی ہوئی لفی ضلال مبین اغوی لفی خطائی مبین خامخا پا خطائی کارا کی دے دانا چی پلار مخکار گمراہ دے دا مانا دا وقا قرآن کی اللہ وی ووجدک ضالا فہدا مندل اتا لہا محبت کے ان کے ددین سرا نفادا لاری دت سمکا ضلالت پا مانا دا محبت یا زلالت کو مانا دہران تیا وہ وجد کا دوالن مندل تالا حیران و پریشان فادا نلار در تسمکا یا سوال پماند یوازی مندل تعالی را یوازی دو مرگرونا نو فادا لار در تسمکا مرگری پیدا کر تو چا پلنو کی چی دان بیاو سر بغزوی نو غیق تمام تو جیات و معنی پریدی دو نبی متعلق بیا سوئی چرا دا گمرائی وا او دا جہالت جذبہ وا دا وا دا پایلونو چی دی انبیاء و سراو صحابو سراو بغض دیکھنے خواہ اللہ فرمائی انا بانا رونے وئی اکنن پلار زمم خامخا پا محبتا یا پا سادگئی مبین خیارا کی دی اقتلو یوسفا یو بل سروی یو علاق تشول مشورے شروع کا یو بلتوئی اقتلو یوسفا اوج نہیں یوسف لا اوترہ یا اغرزوئی دلال رزم کتا دا یوسف یا خو قتل کئی مخب کلاوشی اوترہ یا اغرزوئی دلال ارزل رزم کتا چرت لری وطن عزم کتے بوزئی یخلو لکم وجوابیکم خالی بشی تاوتا وجوابیکم مخد پلار تاسو وجوابیکم نمرات توجو د پلار تاسو اور رونو یا کوئی قتل کئی مشور داوشو یا چرت لری عزم کتے بوزئی بد پلار توجو محبت بطولو تاسو طرف تشی کہ کوئی ندغسو کی خوچی کلا دے بوزئی وی غرزوئی یا اوج نہیں نم و تکونو من بادی شیب تاسو باد ددنا قومن سالین قوم نیکان بس رابشی پلار تبا زان نیک نیک کوئی دے پلار پر نظر کے بنے کان چاہیے کیا قال قائل منهم اوی اوئیون کی ددوینا دیکی مشرور یوزا یوزا داغ دو زامنو یو آرمینیا او دویم افغانیا آرمینیا افغانیا افغانیا چه دا پختون دا افغانستان دے دا داغا پاولات کی دے چه دا زدی آنو دا دا چا پاولات کی دے دے یعقوب علیہ السلام یوزا زیو یوزا دی یوزا دو زامنو دیو آرمینیا او دا بل افغانیا نامو افغانیا دا پختنو پلارو افغانستان او دا پختنستان دا طول پختن پختن خواچ دا دا دا چا پاولاد کی دا دا غا یوزا پاولاد کی چی دی یعقوب علیہ السلام زیو او گورا بغض و حسد آغا وقت نور کرا روان نکا دیبم ضرور ضرور سرا حسد کی آغا یو سری خوب لی دو خوب کی ہوئی چی استاجی او یو ملا ترا گئی نو ملا ٹوکی گنتی ہو نو او ملا ترا گئی استاجی بیگا میں خوب لی دو چی جہنم میں لی دو او پا جہنم مکی میں دوکن دیو لی دو دوکن دو خبر من پاغیو کن ملائک مسلط چه دور دا شغلی سر خلق برا وشتے شی نو ملائک برنا خلق بیا دی دور کن دی لورلان دی ورولی او پاغبل کن دی چی ملائک ملائک نیشتے خپل برا وشتے شی ورلان دی خپل لار شی نگر توکی ملاور تو اس تا دا خوب تعبیر دارے چه دا یو کن دی چی دوری دا پدی که ملائک مسلط تی پدی که پنجابیانو جانم کے پنجابیان او دیبل کے پختانو تغورتی دا سے استادی پیاو کرا دا پختانو نی دا یو بل دخپی نی چی بارے نپی جی لاز دی راکا جی او دا پنجابیانو بانی ملائک مسلطو ای چی براویشتے چل ملائک وقتا ویشتل نو دی پختون کیم دا غزت دیکھا نو گرا رور درور سر عزت کئی خوا نو سیوی اویتر اردن یا غرزوئی دلال لرزم کتا یغلو لکم وجوابیکم خالی بشی تاوتا توجود پلار خپل وتكونوا من بعد شيبة سباد ددنا قوما صالحين قوم نیکان. قال قائل منهم ويوين كي ددنا يوزا اغيوي لا تقتلوا موجد لا اي وجنيما روح بيام روري كميراني خزرتي نكي وجنيما ديلا لا تقتلوا يوسفا موجد يوسف لا والقوه اوغر زويدلا في غيابت الجب پاکوی جور کی یل تک تو پورتب کی دلا باز سیارت بازی کافلی والا ان کنتم فائلین کئی تاسدا کون کی اے داسو کے دے بوزئی یو جور کوئی تے اوغر زوئی جور کوئی دلاری پمس کی بس خلق چی کافل زی یو ملک نہ بل ملک تھا د کنعان نہ کافل روانہ د شانتا یا مصر تھا دیو علاقی نہ بلیلا نو دا کنعان پلار کی کلچی دی کوئی کیوں غرض ہوئی نو کافلی والے بے واقلی جان سرا ان کنتم فائلین کئی تردہ کار کا ان کی نو کئی داسی قالوی دوی آبانا اے پلار زمونگا مالک لا تامننا سشوی دی تالا چا مانا دار نگر دے منگا علا یوسفا پا یوسف علیہ السلام و انا لولا ناسون او یکینا منگیو دنرا لناسون خامخا دا خیر خواہی لٹو ان کنا راغل الفلار فلار توی بابا مالک لا تامن دی مالک لا تامن نا معلومی گی دا چی دا فلار پی اعتبار نو مخ کی نخا لار تے پتوا چدا بے تبار دی دامن نورتوئی بابا سشوی چمون بانے اعتماد نکی گرمون پہ یوسف امانت دارو گردو مونگ دا خیر خواہی یا کون کیو زو پتی تا چکرو سیل ککو دیو برا سرو گردی معصوم دے خوشحال وش خوشحال وش او یقیناً مونگایو دلر اللہ ناسیون دا خیر خواہی لٹو ان کو نا ارسلو اولی گدل را مانا زمون سرا غدن سبا یرتا چسکا وافلی دمیونا یرتا تفسیری کر تبی وی یرتا یعنی سکا وافلی فی اکل فواکی پا خوراک دمیو کی یعنی یرتا فی اکل فواکی سکا واپلی پخوراک دمی ہو کی میوی میوی بہ سکی وہی الاب اولو بھی بہو کی وہ ناؤ یقین منگ لہو دلرا لحافظون خام کا حفاظت کے ان کی بابا منگ بے حفاظت کے اولو بھی بہو کی اور میوی بہو پوری کالان ویلو یعقوب علیہ السلام انی یقیناً زچیم لے افزنونی خام کا غم جنہی مالرا انت زبوبی دا چی بوزی تاسو دلوان اے دادا پا بوتلو زدیر خفا کی گئے دکا پلار دا اولاد پا حرکتنو او پا خاصیتنو پوئی او چی وڑو کے دکور کی لویشی نو تبا پی نی پوئی دا پا خوی خاصلت چی دا بچے میں دا سی دے دادا سی بازی بچے نیک وی نو پلار تا معلوم بازی بچے بد وی بدماش وی غلط وی نو پلار تا معلوم نو پلار تا دا بچی معلومو چه دادا خیر والا بچی نے دی نو ذکر توئی چتاو دے بوزئی دد پا بوتلو ما تغم رسی وا خافو یریگم چه دا ما شن دے ایا کلو زیبو چوب افری دل را شرمخ یریگم چرت شرمخ چی دنو نخری بچو بچو یریگم چی چرت شرمخ چی نخری تا تو کوئی بوزئی لیکن زما سردا خطرہ دا چرتا شرم کیوں لو وانتمانو او تاسو ددنا غافلون بے خبر یہی قالو نوی بھی لینا کلو زیبو کچرو کری دلر شرمخ ونہنو اس باو منگیو ڈلا نینا یکینا منگیو اذن پدغه وکی لا خاسرون د تاوانیانو نه یره بابا مونږ دا دومره لوی ډله مونږ نه به شرم خوري اس کلن را کبھی قولن من کو بڑیر بے کاری ہوں دا پدی حالت کی پلار سر مکالمہ شروع شو پلار ورتے زی کے بوزے بوئی زی بچونو اس بل کس توا کی اللہ وی فلما زابو کلچ بوئیتا بیہی یوسف لرا واجمو او اتفاق کیوں جمشو جمشو اتفاق کیوں کہو نو پا بوتلو بوتلو کی مفسرین ذکر کئی تفسیر المانی اللہ چی بوتلو بوتلو ہی نو فلما زابو بی فعل فعل حذف دے یعنی فعلو بھی ما فعلو من العذاب فعلو بھی ما فعلو من العذاب فلا رچتلل بس جی کول کولی ور سرد تکلیفون نا چا کنزلی کولی چا سپیڑی ور کولی چا دیکھی ور کولی چا واہل کول سچی کھول لو بس ہر چیچی ور سر پلا رکول رو رو خزرے پہ نہ سڑے رکھا کلے چا حسد کے سڑے راشی بیارور سرجے سکی نو کئی نو نو اللہ فرمائی فلما زابو کلے چی بوتو دلرا واجمو جمشو اتفاقیو کا ای جلو چو گردئی دلا او گردئی دلا یا او گردئی دلا فی غیابت الجبی پاکوی جور کی طول اتفاق کو چھتا قنان پری جور کی کہ بے او گردو وجنے نا وجنے نا اللہ ویواوہ نا او زلکی چولیو منگا الی یوسف علیہ السلام تا ذکر آغا وقت معصومو پیغمبر نو فاللہ و تردکی واشل واوہین آئلہی اوزلکی چولیو مندتا لتو نبی انہم چی تبا خامخا چی خامخا خبر بکی خبری کی بات تددوی پالا تو یا لتو نبی انہم خامخا خبر بکم تالا ددوی پالا تو ددوی پا خبرو بی امریم بی امرم پکارنو ددوی اللہ وی منگوار تڑکی واچول منگوار تڑکی واچول لتنبی انہم چی خامخا خبر بکی بیرونو لرا بی امرم پکار ددوی باندی حازا چی دادے یو وقت دا سرا جی چی دیرونو لرا بیاوے چورنو تاسما سردادا کار کرو وہ زمانہ دور میں بیارا شیرا سا بیا کے بات چاچی ہو نرون تے ویلو کر چورنو اور تاسو آگئی چی ماں سر مدادا کر واوہین آئی لئی او زرکے چوریو مندتا لتنب بیانوں چی خامقا خبر بکی دارونا بی امر امددوی پا کار باند حازا چی دارے وہم او دویبا پوئی گنا بیا دوی پوئی دل وهم لا شرون او دیبا پوئی گنا یا وهم لا شرون او دیبا پی جنینا تالا یا وهم لا شرون او دی نپوئی دل پا انجام باندی چه زمان داری ظلم ہو جا تو انجام بچی دی نپوئی ان قریب دا اللہ ورطوی او دور بدا سراشی چه تب دیتا بیا ہوئے چتا سواغ وئی چھ ما سر مدازر نو نکو خبر پئی و ہم لا شرون او دی پوی دلنا بلکہ او دی نہ پوی دل پانجام باندی یا و ہم لا شرون یعنی و ہم لا یعرفونک ابن کثیر او دی نہ پی جنی نہ با پی جنی تالا یا و ہم لا شرون او دی بن پوی گی دل با پوئی گینا چدا مقصد شس و جاو اباؤن خیر رور جیو گرزو رکوی تا اس ما خام تیم دے واپسی راغلی دی اللہ فرمائی و جاو او راغلی ارونا دد و جاو اباؤن او راغلی ارونا دد اباؤن پلار ددی تا عشان په وخت ما خام کی یبتون چې جړلی یبتون چې جړلی دا جړای د مکر فریب وا د مکر جړای کوله او دا جړای چې د کوي د مکر جنو خود نه زکه چې په دې غمونو کې دا جړاګانې کوي د مکر یا چې د مکر جړا کوي تب پیڑو سود اللہ فرمائی و جاو اباؤم راغلو پل پلارتا ایشان بوغد ماخام کی اب کنچ جڑلی قالوی دوی آبانا اے بابا زمنگا یا با اے پلارا زمنگا انا زعبنا یکینا لارو منگا یا زعبنا تلیو منگا نستب کوچ مند موالی نستب سبقت ہوئی یو بلنا پس منڈو کی مکی کی دوتا سبقت ستو نستبقو اڑاندی کی دومنگا یو بلنا پا منڈو کی یادوی ممانا ابن کثیر کروا اگوئی انا زابنا یکنن تلیو منگا نستبقو چی خشمو اشتلا منگ دا سی یوسف دا سامان سر پر خودو چی تدیتا گورا او دا سلری تلارو وش مو اشتل ٹریننگ مو کولو شیش مو پخولو یا ناستا بھی کو دا سامان سرمکینو لو مون منڈے والی او بلنا پا منڈو کی مخی کی دو دا ماشو مون سر منڈے نشو والی دے مو سامان سرکینو لو اور چلی دی رجی بجوڑ کھڑو سوئی یا بانا اے پلان زمنگا یکینا لارو مون چی منڈے موالی دی او بلنا یا نستا بھی کو وشی موشتل و ترکنا یوسفا او پری خود اومنگا یوسف اندما تائنا پنیز دا سامان زمونگا اگر کڑاو سامان چو ای ختمو کنولو یوسف چو زمونگ دی کڑی سپلو تاو دی جامو تاو دی سزنو تا گور فاکلو دیبو بس او خورو اگلارا شرمخا شرمخ راغی یوسف مات کو بی خور وخی وخی ومانتا بمومن لنا او نیت یقین کو ان کے پمونگا ولو کننا صادقین اگر چیو مونگا رشتنی دروغ جن مزے مزیر قسم نکری او دے بوئی اے زرشاوا تولی نمانی مخینا پلار لے پتاوا چی داد دروغ جن دی دی دروغ ہوئی نو دی ورطا دیر پا مکرو فریب تروئی بابا قسم با اللہ جڑے مونگا سامان سر ناس دو یوسف سامان سر پر خود مونگ منڈے والے شرم اخراغ یوسف بھی مات کر جڑائی کر یوسف بھی مات کر وی خوڑ مونگ رشتی نیو او بیائی چکر بیرو خیارو خواب یو چھلے نیو دیو یو زناور علماء لکلیو اگر زناور یار علال کرو نو دی یوسف نے کمی سکلیو علیہ السلام ناغی داغا زناور پاغوینو کی سر کرو راغ و جاؤ راغ علا کمیسی بدمین پاغ کمیسو دوینو کذبین دروغ جنو سرا دروغ جنو وینو کمیسی رالو یوسف علیہ السلام نیخ کلے یعقوب علیہ السلام تے پیش اللہ فرمائی و جاؤ علا کمیسی اور آتلی اکر پا کمیز دو یوسف علیہ السلام بدمین کذب پاہوینو دروغ جنو سرا یعنی اتیان کمیسی الابی یاقوبا اگر اس پر چند نشو لگی دار شدہ وارو